akashindwa kusubiri, hata alipochelewa haukuwa na imani. Mara nyingi umefunga ukashindwa kusubiri, hata alipochelewa kukujibu haukuwa na imani. Zimekosekana, ndoa yako matatizo, amani ndani hakuna. Je, Mungu wetu hachelewi wala hawahi? Yeye anaweza kujibu kwa wakati wake. yetu. Wewe sumisi kate tama wala wewe sumini. Wewe sumini. Wewe sumini. Sema faida. Faida. Kanamu. Sema faida. Sema faida. Oh yeah. Sikilize roho. Sema faida. Faida. Kiyomba na kusumini. Hakika ninamjua Mungu wangu. Anasema tuombe lolote kwa jina lake Yesu, yeye atajibu. Hata mimi nilipopita katika wakati mgumu, nilimuomba akanijibu. Ni kweli ilichukua muda mrefu sana, lakini alinijibu. Bwana atakujibu na wewe, maana Mungu wetu sio bubu. Haleluya.